ससुराल का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। बौरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। बौरा बड़ा नादान कलियन की मुस्कान है। बौरा बड़ा